Üdvözlöm a Kontroll nézőit, Unyatyénszky György vagyok, és hát mi másról beszélgethetnénk, mint az elmúlt hetek, hónapok, talán az elmúlt fél év egyik legfontosabb közügyéről, a Szőlő utcáról, és itt is ül velem a stúdióban Juhász Péter, illetve Puzsér Róbert, és hát a hét legfontosabb eseményeiről és a legfrissebb információkról, illetve természetesen mi másról, mint a vasárnapi tüntetésről is fogunk beszélgetni. És köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük, szia! Itt nagyon sok olyan friss információ került nyilvánosságra, ami nem tudom, hogy most zavart kelte az egyszerű hétköznapi állampolgárok fejében, vagy még inkább irányba teszi, hogy ezzel hogyan kellene foglalkozni, ezzel a gyermekvédelem kérdésével. Ugye most már nem csak Juhász Péter párról van szó, aki onnan szervezte a prostitúciós hálózatát, hanem gyakorlatilag az intézményen belüli különböző bántalmazási ügyekről is van szó. Nyilván nem lehet elfelejteni még régebbről a kegyelmi ügyet, más gyermekvédelmi intézményeknek is sorra derülnek ki különböző bántalmazási esetek, kisebb-nagyobb súlyú esetek. Tehát van egy big picture-ünk. Szerintetek mi az a legfontosabb kérdés, amit tisztázni kellene a gyermekvédelemben itt az elmúlt napokban, hogy ne veszítsünk fókuszt a nagyon sok esemény között, és természetesen beszélünk majd arról is, amiről a napokban nyilvánosságra hoztál, de talán kezdjük innen. Nem, hát én azt gondolom, hogy nem a Szülő utcáról, azt mondom, a gyermekvédelem helyzetéről, és ez nem új információ, csak nekünk új a nyilvánosságban. A szakemberek évek óta mondják, hogy összeomlott a rendszer, csak egyszerűen annyira nem jön ki információ, hogy nem látja a társadalom. Most szerintem ez szakadt át, átjönnek az információk, és én leginkább Kusics Gábornak vagyok hálás a tekintetben, mert ő az, aki először elmondta, hogy igazából mi a bent dolgozók véleménye arról, hogy a rendszer hogy néz ki, mik a legfőbb bajok, és hogy ebben bizony úgy tűnik, hogy egy politikai akarat játszik közre, hogy valamilyen módon nincsen érdeke ennek a rendberakására, sőt, mint hogyha kiszolgálná ezt a, hát ahogy ő mondta, pletykálják ott, hogy valakiknek fiúkat és lányokat visznek, tehát ez a rendszer erről szólna inkább. És akkor én azt hiszem, hogy itt szakadt át a gát, tehát hogy elkezdtek bejönni különböző információk különböző újságírókhoz, újságokhoz, civil szervezetekhez, és elkezdtek megszólalni az áldozatok, és éppen ezért én azt gondolom, hogy a Szőlő utca az csak egy szimbolikus helyszín és ügy, de valójában, ahogy látjuk most az elmúlt napok eseményeiből, az ország legtöbb intézményében van valami probléma. Abból a jelentésből, amit ma kihozott Magyar Péter, abban, hát ezek le vannak írva, tehát erről tényleg a kormányzat 4 éve tud biztosan, nem mintha előtte ne lett volna kutya kötelessége tudni róla, de itt a bizonyíték, hogy 4 éve tudnak róla, és ebből pláne az látszik, hogy nincs semmiféle politikai akarat ennek a megváltoztatására. Igen, erről jelentésre beszélni fogunk, de előtte Robi, kérlek. Sőt, az eltusolására vonatkozik a kormányzati akarat és a rendszer szintű szándék. Ez valóban jelkép, ez a Szőlő utca. Több önmagánál az egész illiberális rendszer, mint csebben a tenger ott van benne. Ez a bántalmazó rezsim, amelyiknek a társadalom politikája visszaköszön abban a videóban, amit Juhász Péter kirakott. Az alávetettekhez fűződő viszonya az uralkodó osztálynak az tükröződik benne, nem véletlenül tud szimbólummá válni, nem véletlenül tudnak nagyon sokan azonosulni a bántalmazott fiatal korúval. És az a önérzetesen megvallott barbárság, amiben most a illiberális kurzusnak a megmondói, meg politikusai úgy beleállnak, és azt mondják, hogy ezek fiatalkorú bűnözők, ami nem igaz, és hogy velük így lehet bánni, tehát így kell bánni, mert csak így lehet velük bánni. Ez alig, hanem már csak a saját tábor egyben tartására szolgál. Már meg sem próbálnak következményeket rendelni ahhoz a tarthatatlan állapothoz, ami a gyermekvédelem címén Magyarországon zajlik. Csak az a kérdés, hogy lehetséges, hogy fél Magyarország azonosulni tud, vagy ha nem is a fele, de az ő kurzusuknak a zöme esetleg azonosulni tud a makarenkói pedagógiának ezzel a verés elvével, hogy idomítani kell, hogy megtörni kell a kölyköket, és hogy ezek a vásott kölykök, ezekkel így kell bánni, de vajon prostituálni kell őket? Vajon kurvákká kell gyalázni őket, és kiszolgáltatni kuncsaftoknak? Vajon szexuálisan meg kell rontani őket, mert mindez zajlott a Szőlő utcában? Hát amikor ők arra hivatkoznak, hogy így kell és csak így lehet bánni velük. Valóban? Valóban striciként kell bánni velük? Erre is vonatkozik ez? Mert akkor beszéljünk a Szőlő utcáról. Ne csak egy szegmenséről, egyetlen videóról, ami éppen kikerült, hanem arról, hogy ez a videó, ez egy évtizedet készült, nem arról szól, hogy mi történt a Szőlő utcában, hanem hogy mi történik nap, mint nap a Szőlő utcában. És az a fenyítés, aminek csak egy része a fizikai büntetés, egy másik része az a megalázás, az a megszégyenítés, aminek a keretében a földre kényszerítenek, megtaposnak, megrugdalnak a földön egy fiatalkorút. Aki védekezni sem mert. Csak van egy érdekes jelenet, vagy egy számomra nagyon emlékezetes jelenet ennek a videónak, amikor először csak megpróbálja a nyakánál fogva úgy beverni a gyereknek a fejét az asztalba, amikor maga felé rántja, és reflexből leteszi a kezét a srác, és ezért nem a fejét veri be. És ezután van az, hogy akkor átrángatja. Ezért jár a büntetés. Neki hagynia kellett volna. Neki hagynia kellett volna az orrát eltörni. Ez a fenyítés és az ahhoz tartozó emberi megszégyenítés talán elidegeníthetetlen attól a strici biznisztől, ami a Szőlő utcában zajlik egy évtizedes viszonylatban. Talán nem arról van szó, hogy ez a megtörés arra szolgál, hogy ezekből a kölykökből aztán prostituáltakat gyalázzanak? Tehát itt nem lehet pusztán a fizikai erőszakról beszélni, nem mintha a fizikai erőszak amúgy elfogadható lenne. Hogyha arra vezetem át, most itt már te is különböző összefüggéseket elkezdtél boncolgatni, és neked is te is a videódban többször kitértél arra, hogy meg a Partizánnak adott interjútban is jelezted azt, hogy miért pont Kovács Buna Károly lehetett az igazgató helyettes ebben az intézményben, miközben hát ezeket a dolgokat szemlátomást csinálta, és erről jó ideje tudnak a hatóságok is. Mi az, ami szerintetek nagyon fontos lenne, hogy végre a hatóságok tisztázzák, hogy mi történt egyébként a Szőlő utcában, amik a kulcskérdései szerintetek az ottani történéseknek? Hát én nem tudok válaszolni, mert hogy ugye tehát duplán nem tudok, mert hogy én nem bízom ezek után a hatóságban, és nem csodálom, hogyha bárki más így áll hozzá. Ugye azt halljuk azért az áldozatoktól, vagy a rendszerben dolgozóktól, hogy rendszeresen adtak jelzést a hatóságoknak. Legyen az a TGS, legyen az a rendőrség, legyen az ügyészség, mindegyiknél ott voltak ezek a dokumentumok, pont itt a kontrollon jelent meg ilyen jegyzőkönyv, amelyikben teljesen nyomon követhető, hogy szintén közel egy évtizedet tudtak ezekről, nem történt semmi. Tehát a hatóságokban bízni nem nagyon lehet, azt hiszem. Fél éve kerülhetett az ügyészség birtokába az a videó is, amit te közzétettél. Igen, az így van, tehát arról is jegyzőkönyvet láttam. De ami ennél szerintem sokkal súlyosabb, hogy maguk azok a kiszolgáltató gyerekeknek nincs hova fordulniuk egyszerűen. És én nem mondom, hogy szimbolikus a Szőlő utca, de itt az egész rendszer erről szólt. Tehát mondom, az összes ügy, ami nyilvánosságra került különböző sajtótermékekben az elmúlt egy hónapban, az tulajdonképpen mindegy irányba mutat, és megint Kusics Gáborra utalnék vissza, aki elmondta, hogy vele is a hatóságok, amikor bejelentést tett, aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, tehát senki ne tudjon róla. Én magam személyesen találkoztam másik olyan négy szereplővel, akikkel ugyanezt történt, és most az elmúlt napokban ezen ügy kapcsán jelentkezett be a hatodik ember, aki bejelentést tett, aláírattak vele egy dokumentumot, és semmi nem történt az eljárásban. Ezek után ettől a hatóságtól, rendőrségtől várni ilyet szerintem, hát naivitás, mondjuk ki finoman. Amúgy pedig hát nyilvánvalóan, mint adófizető állampolgár, az lenne az alapvető érdekünk, hogy nem csak, hogy ezt tárják föl, hanem úgy utána legyen valami, hát olyan fajta következménye, hogy kezdjünk el mondjuk gyermekvédelmet végezni azon az adófizetői pénzzel, amit erre szeretnénk áldozni, és nem arra, hogy nem tudom, rendőröket állítsanak oda. És egyébként hát a legszebb érvet egyébként maga a kormány propaganda tette így elénk, amikor elkezdik azt súlykolni, ami persze nyilván egy baromság, mert ugye egy kiblőrözött fejről nem hiszem, hogy meg lehet mondani, ki volt az az áldozat, akit ott éppen vernek, de ők kiderítették, hogy ki az, és hogy nézzük meg, ő egy bűnöző, már 10 évet kell ülni a börtönben, mert mit tudom, mit követett el, ami, ha végig gondoljuk, igazából pont azt jelenti, hogyha tudjuk, hogy a Szőlő utcában, ami egyébként egy javítóintézet, nem egy börtön, a fiatalkorúak börtöne, az tökölön van, ez a neve, fiatalkorúak börtöne, ez egy javítóintézet, ahova azért kerül egy bűnelkövető, nem bűnöző, hanem egy bűnözői karriert még nem befutott valaki, és pont az a cél, hogy javuljon meg, hogy integrálni tudjuk a társadalomba, hogy hasznos tagja legyen. De ők elmondják, hogy innen, tehát 70% az állami gondoskodásból kerül oda. Az már önmagában leírja, hogy milyen lehet az az állami gondoskodás, ahonnan a 70%, már mi ez a javítóintézetben levőknek 70% onnan kerül, és nem családból, és nem mások, ott valami nem stimmel. És akkor erre jön, hogy de nézzük meg, mert aki onnan kikerül, az 10 év után bűnöző lett. Hát akkor rendben van ez a rendszer, hogyha bűnözőket termelünk ki ebből a javítóintézetből, és nem is kerül megjavítani, ez kinek a felelőssége, nem a politikáé, amelyik a kereteket adja meg ahhoz, hogy a szakma el tudja végezni a dolgát. Tehát, hogy, tehát magyarul a kormányzattól kapjuk meg a saját narratívájuk cáfolatát is egyúttal, hogy működik ez a rendszer, ez nem működik, és ahogy Robi mondta, nincs rá politikai akarat, hogy bármilyen módon is rendbe tegyék, és én azt hiszem, hogy pont ezért fontos az a néma kiállás, amit vasárnap lesz délután 4 órakor a Szőlő utcánál, mert, és én azért tudom nagyon fontosnak, amit Robiék szerveznek, mert hogy pártpolitikától függetlenül civilek a szélső jobbtól a szélső balig ideológia mentesen bárki részt tud venni, mert ez szerintem tényleg egy nemzeti minimum, ebben szerintem nincs kérdés, hogy normálisan gondolkodó, erkölcsös ember ne tudna azonosulni az áldozatokkal. Az meggyőződésem, bocsánat, hogy csúnyát mondok, az egy, na jó, inkább nem mondok csúnyát, de szóval, hogy aki ezzel nem tud egyet érteni, hogy a gyerekeket meg kell védeni bármi áron, bármilyen körülmények között ettől a rendszertől, azt szerintem valamit nem gondolt át, és akkor finoman fogalmaztam. Igen, Robi, itt ugye eddig mindenki úgymond hangos, ki akarta hangosítani ezeket a problémákat, ti viszont ugye, mint ahogy mondtátok is, ez egy néma kiállás, ez Igen. Miért néma? Hát azért, mert mi ott onnan egy szolidaritási üzenetet akarunk közvetíteni, és kifejezetten nem politikai, hanem egy minimális alapvető kulturális normát szeretnénk lefektetni, amin aztán kell, hogy nyugodjanak bizonyos politikai következmények, de nem akarjuk mi ezt közvetlenül politikára lefordítani, mert akkor elsétálunk az erkölcsi következtetések mellett, és elsétálunk amellett a katarzis mellett, ami az erkölcsi forradalomhoz szükséges. Itt most valóban adódik egy lehetőség, hogy egy nemzeti minimumot írjunk ennek a mentén. Ha ennek a mentén sem tudunk nemzeti minimumot írni, talán nem vagyunk nemzet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés most már tisztázni, meg kideríteni, hogy mi történt a Szőlő utcában. Most már azt kell kideríteni, hogy mi történt a rendőrségnél. A politikában. Ahol pontosan tudták ezt, pontosan ismerték, számos eljárás indult, és ezeket rendszeresen és következetesen eltusolták. Eltusolták, és pedig szinte biztosan még felsőbb utasításra, tehát még följebb kell menni bizony a belügyminisztérium, az igazságügyminisztérium szintjére, és akár annál is följebb a Karmelita kolostorig. Mert ezt az országot Orbán Viktor nem kormányfőként vezeti, mint egy aféle parlamentáris demokráciát, hanem legfőbb hűbérúrként vezeti, és eként mindenért ő a felelős. Nem úgy, mint egy demokráciában, ahol részlegek, különböző részfeladatoknak felelősei vannak, akiket azért felelősségre kell vonni, és akiknek az elbocsájtása aztán kellő jogállami következmény. Itt Magyarországon Orbán Viktor akarta ezt, ő alakította ki ezt a rendszert, ahol minden őtőle függ, és minden az ő akaratának megfelelően zajlik. Ennek megfelelően az ő személye, az ő általa reprezentált rendszer és az ő általa diktált működés az, ami meghatározza azt, hogy hogyan és miként élnek vissza ezeknek a fiatalkorúaknak a kiszolgáltatottságával. Itt a, ugye most részben akkor a rendőrség, meg a politikai felelősségről is volt szó. Ugye a kontrollról jelent meg, az a jegyzőkönyv, pontosabban egy büntetőügynek a jegyzőkönyv, ennek egy részlete, amiben Juhász Péter Pál maga mesél arról, hogy Soltész Miklós államtitkártól személyesen kapta meg a felkérést, hogy menjen el vizsgálódni a Szőlő utcai javítóintézetbe, akkor ő még nem ott dolgozott, hanem egy másik háttérintézménynél. Egyébként nem volt meg annak az intézménynek az a jogosítvány, hogy ilyen ügyekben embereket delegáljanak és vizsgálatokat folytassanak. Majd ezt követően, ahogy ott felmentették az ottani igazgatót, őt nevezték ki, miközben őt egy szabálytalan vizsgálatot folytatott le, amit konkrétan az ügyészség állítatott le, mert négy szem közt hallgattak ki kiskorúakat, ami nem volt szabályos. Volt ez az eleme a politikai részének. Közben ugye ez mégiscsak egy abból a szempontból rendőrségi és ügyészségi dolog, hogy hát láthatták, hogy ott van egy szabálytalan vizsgálat. A következő eleme, amit meg te vetettél fel még egy videódban, hogy Tuzson Bence beszélt arról most legutóbb az Ultrahang podcastnek, ha nem tévedek, hogy amikor ő arról nyilatkozott, hogy nincsen kiskorú sértetje, áldozata a Szűrő utcában történteknek, akkor a nyomozásnak egy olyan állapotáról tudott beszámolni, kifejezetten Juhász Péter Pálra vonatkoztatva. Azonban hát most már hét ember van meggyanúsítva és eljárás alá vonva, sőt előzetesbe is ugye többen bekerültek. Hol látod itt azt, hogy mi az, amit már nem tud elfedni az a Tuzson Bencei magyarázat? Hát teljesen egyértelmű, pont az, amit Robi is mondott, hogy itt ez a rendszer egyrészt Orbántól függ, és van, és ne álljunk mi Tuzson Bencénél, tényleg Orbán Viktor is elmondta hányszor, hogy ez egy álhír. A Szülő utcai botrány az egy álhír, hogy itt nem történt semmi, csak fiatal, nem is annyira fiatal lányokat futtatott valaki, hát most kurvákról miért kéne beszélni, kb. Így álltak hozzá a teljes kormányzat. Az, hogy az igazságügyi miniszter az arcunkba hazudik pofátlanul, ezért egy normális demokráciában önmagában ezért a tényérre kéne mondania. Az, hogy milyen ügyben teszi mindezt, és hogy tulajdonképpen ez a hazugság, ez eltusolni szeretné azt a gyermekbántalmazást, ami már így jön ki és bugyog tovább, az szerintem csak hát olyan szinten súlyosbítja, hogy elmondhatatlan, de nekünk mindig Orbán Viktor a felelős. Tehát itt azért Tuzson Bence az egy kesztyűbáb, tehát ő kb. Megveszi a Rogánféle lakáson, hogy bocsánat, elkanyarodok ennyire, de hát hogy ezek ilyen pribékek, akik megkapják az ötödik előtt lakás darabra, mindegy, Tuzson is megkapta magáét, és akkor szolgálatot végeznek, és elmondják, mint egy papagáj azt, amit fölülről rendelnek. Itt Orbán nélkül nincs döntés, ebben az azért legyen világos mindenki számára, szerintem az is, aki egy kicsit is követi a magyar politikát. Tehát, hogy ennek a végső felelőse, akárhogy nézzük, az a miniszterelnök, aki kiáll, semmilyen Zsolt védelm, és elmondja, hogy ez egy rágalom, ez egy hazugság hadjárat, az egész az egy külföldi szolgálatok rendelték meg, és közben több tízezer gyerek szenved ebben a rendszerben. Hát ezt így elfogadhatatlan. Tuzson Bence nyilvánvalóan hazudott, az én kezemben is volt jegyzőkönyv, nálatok a kontrollon is jelent meg jegyzőkönyv, hogy a hatóságnak tudnia kellett róla, tudtak róla, így mondom, hogy nem kezdtek vele semmit, az egy dolog, ebből csak az következik, nem az következik, hogy Tuzson Bencének ne kéne lemondania, hanem az következik, hogy Pintér Sándornak is le kell mondania, mert hogy a rendőrség tényleg évtizedekig nem jól ezekhez az ügyekhez, és most már tényleg a többes számában kéne fogalmaznunk, annyi jön be hozzám is megkeresés még pluszban. És hát kifelel ezekért a miniszterekért tenném fel a kérdést halkan. És megint Orbánnál vagyunk. Tehát, hogy nem tudok ilyen részletekre válaszolni, mert valószínűleg az elejétől kell újraépíteni az egész rendszert, és ennek a legfőbb felelése akkor is a politika lesz, amelyik a kereteket adja meg. És ahogy te is mondtad, hogy teljesen egyértelmű, hogy már Juhász Péter Pál odakerülése tulajdonképpen egy politikai döntés volt, mert jogszerűen nem ilyen úton került volna oda. Hát a nem eljövetele vagy a védelme, az szintén politikai döntés kellett, hogy legyen. A rezsim kétségtelenül önmagát védi. Akkor gyárt le következményeket, amikor elkezd rá visszaégni a mocsok. És addig semmilyen következmény nincs. Jól láthatóan megúszni akarják. Ennek megfelelően a bűn nem a strici biznisz, nem a megrontás, nem a fizikai erőszak és kényszerítés, hanem a lebukás. Valójában ez az, amit a rendszer bűnként értelmez. Itt kétféle magyarázat is mutatkozik arra vonatkozóan, mert persze nem tudunk semmit arról, hogy miért tusolták el ezt az ügyet egy évtizedes viszonylatban. Az egyik lehetőség az, hogy olyanoknak közvetítették ki szexuális szolgáltatásra ezeket a fiatalkorúakat, akik a politikával kapcsolatban hozhatók, esetleg a politika magas köreivel is kompromitálhatóak lennének, és ezért nem volt szabad ennek az ügynek a végére járni, mert ha ez kiderül, akkor az visszaéghet egészen a miniszterek, akár a miniszterelnök szintjéig is. Ez az egyik lehetőség, amire gondolni tudok. A másik lehetőség az, hogy egyszerűen csak a rendszernek szüksége van zsarolható káderekre. És minél jobban zsarolható valaki, ez az aljasabb egyébként az előbbinél. Mert az előbbi az egy hatalomféltés, egyfajta pozíciófélésből következő aljasság. Ez viszont számítás, hatalmi számítás. Itt szó nincsen arról, hogy bárkit fenyegetne a lebukás. Arról van szó, hogy az, aki gyerekeket ront meg, az zsarolható, és a zsarolhatósága érték a hatalomnak, amit nem akar felszámolni. Az, aki strici bizniszt folytat gyerekekkel, az, és mindazok, akiknek azokat a gyerekeket kiközvetítik, mind-mind zsarolhatók. Ez egy hálózat, ami Orbán Viktor kezében, mint információ, hatalmi tőke. És ezt a hatalmi tőkét nem fogja felszámolni pusztán azért, hogy azokat a gyerekeket ne rontsák meg. Bocsánat, ezt hadd tegyem hozzá, hogy ez teljesen egybevág azzal a politikával, amit Orbán Viktor általában folytat, ugyanis az orosz kompromat stratégia. Tehát ott ez egy régen, évszázadok óta bevett gyakorlat, hogy mondjam, most jó, nem mondok, csak hogy ne menjünk el a demagógia irányába, de hogy számos olyan politikusról hallottunk már, akiket ilyen módon tartanak kézben, nem csak magyar, hanem akár amerikai politikusról is, hogy beleviszik valamibe, amiről felvétel készült, és utána kompromitálják. De a kettő ráadásul elfér egymás mellett. Tehát az, hogy valakit védenek, és akkor most hadd tegyek egyel erősebbet. Van itt is, engem ketten kerestek meg Szőlő utca kapcsán, akik azt mondják, hogy magasrangú politikusról tudnak, akikről gyerekek beszéltek és beszámoltak. Utána ezt a gyereket szarráverték, amikor kimondta ennek az embernek a nevét egy zárt közegben, ami aztán az igazgató és a rendészek tudomására került. A másik az csak egyszerűen hallotta az igazgatót beszélni ugyanerről az emberről, és aztán arról számolt be, hogy megriadtan próbálta lekenyerezni az igazgató, neki nem volt jelentősége akkor, hogy, tehát az igazgató azért többet gondolt, hogy mit hallhatott a srác, ő csak a nevet hallotta, és nagyon megpróbálta megvenni és fenyegetni párhuzamosan. És annyit még azért hadd tegyek hozzá, hogy mind a kétszer a keresztnév az Zsolt volt. Tehát, hogy ezt azért így fontos lehet tudni, mert akkor most kezd összeérni az, hogy magasrangú politikust keresünk még továbbra is Zsoltot. Most a három ilyen információ van, nyilván egyik sem bizonyítható vezetéknévvel, egyiknek sincsen kézzelfogható semmi, de én innen hívnék fel bárkit és mindenkit arra, hogyha bármilyen tudomása van magasrangú politikusról, amiről sok információ, nem csak a Kurcsicsféle nyilatkozott, hogy ezt beszélik, bár ő is ugye többekre utalt, akik erről beszélnek. Személyesen hozzám jött pedig három információ erről. Én azt hiszem, hogy ennek azért van jelentősége, mert mindenre magyarázatot adnak. Ők fordultak egyébként hatósághoz, tették bármilyen bejelentést, tehát egyelőre neked meséltek erről. Nem is tudnak, mert abban a pillanatban adott esetben ők maguk is bűncselekményt követtek, hogy nem jelentették, de hát ugye van az a pont, amikor az ember nem tudja jelenteni a saját védelme érdekében, mert mondom még egyszer, azt a fiatal srácot, azt másnapra szarrá péppé verték. Hogyha még egyszer kimondja ezt a neved, akkor hát meg is hallhat akár, hogy ilyesmi. És akkor itt az emberek azért féltik a saját bőrüket, és pont ez az a zsarolhatóság, hogy ugye maga az ott dolgozó, aki esetleg beszámolna erről, ő is zsarol van azáltal, hogy ő maga követel bűncselekményt, hiszen a jelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Ha meg eleget tesz, akkor számíthat arra, hogy úgy jár, mint akitől hallotta ezt az információt. Tehát, hogy a velejéig romlott ez a rendszer. Még egy szempontot szeretnék behozni a kettő mellé, amit te már hangsúlyoztál, hogy azért itt felmerül az, hogy esetleg az inkompetenciát kellene utólag elismerni, hogy nem megfelelően ellenőriztek egy olyan állami rendszert, ahol mégiscsak gyerekek vannak ez bent. Ez túlmegy azon. Ez egy jó mindulatú hozzáállás. Ez eltusolás zajlik. Az nem a megfelelő, ez nem mulasztás, hanem ez szándékos eltusolása egy rendőrségi ügy, sőt rendőrségi ügyek sorozatának, ami itt évtizedes viszonylatban zajlott. És attól szimbolikus ez az egész. Orbán Viktor a 80-as évek vége felé adott egy interjút Pesti Fekete Doboz Lászlónak, és mesélt arról, hogy az apja az hogyan verte őt össze-vissza, de úgy, hogy a földön megrúdosta. Orbán Viktor ezt a bánásmódot alkalmazza át a magyarságra. Nem véletlen, hogy a magyarok nem pusztán együtt éreznek azzal a kölyökkel, aki a felvételen látható. Önmagukra ismernek benne. Orbán Viktor ezt a bánásmódot kapta, és mivel, hogy nem döngölt padlón nőtt föl, nem egy vályogviskóban, amin átfúj a szél, hanem összkomfortos, kulturált, középosztályos körülmények között, ezért aztán az erőszakossága szofisztikált erőszakosság gyanánt. Egy ország megrablása, identitás megrablása, egy ország kifosztása, egy ország alávetése, és egy nagyon-nagyon magas színvonalon előadott erőszak képében rajzolódik ki az elmúlt 15 év folyamatában. Ebben a szerepjátékban a magyarok nagyon is önmagukra ismernek abban a fenyített srácban, és nagyon is Orbán Viktorra ismernek abban a amúgy pszichológus végzettségű pszichológusként ott dolgozó, tehát a mi adónkból pszichológusként a Szőlő utcai javítóintézetbe felvett személyben. Ez több önmagánál ez jelkép, és egy egész társadalom élményét tükrözi. Szeretnék pont erre vonatkozóan egy olyan részletet felolvasni abból a bírósági jegyzőkönyvből, ami a birtokomba került korábban, ahol Juhász Péter Pál beszél a benti munkafolyamatokról, hogyan dolgoznak, milyen szempontokat vesznek figyelembe, és ez pont egybeesik azzal az időszakkal, amiről te a felvételeket nyilvánosságra hoztad. Ugye ez már az az időszak 2014-es felvételekről van szó a te esetedben, amikor történtek ezek a bántalmazások. Ez meg egy 2015-ben zajlott bírósági tárgyalás, egy 14-ben került bírósági szakaszba. Tehát, hogy amiről beszél, hogy hogyan foglalkoznak a gyerekekkel, az pont erről az időszakról szól. És akkor... Juhász Péter Pál arról beszél, hogy amikor foglalkoznak a gyerekekkel, és valamilyen konfliktus van, akkor ezt hogyan próbálják megkezelni. És akkor itt mondja, nem juttatom el a gyerekeket feszültségig, egy beszélgetéssel próbálom megoldani a gondot. Megvan annak a szabálya, hogyan kell egy elvezetést csinálni. Nem egy rendésznek kell lefogni a gyereket, ilyen esetben jegyzőkönyvezzük, hogy jogos volt-e, hogyha történt ilyen. Nem lehet ezt másképp csinálni, csak így lehet csinálni, hogy jogszerű és szakmaszerű legyen. Ha éppen verekednek, akkor ezt meg kell gátolni, és a történteket megvizsgáljuk. Legtöbbször az igazgató helyettes bízom meg ennek a kivizsgálásával. Ez az igazgató helyettes egyébként pont Kovács Buna Károly volt. Belső szankciót egyébként lehet alkalmazni. Ha olyan jellegű az eset, akkor az ügyészséget értesítem. Abból a gyerek semmit nem érzékel, hogy a vizsgálat történik, és hogy szabályos volt-e egyébként a vizsgálat. Le lehet fogni a gyereket, de rendészt is lehet hívni. Az adminisztratív dolgok pedig már mások, és ugyanennek a jegyzőkönyvnek egy másik szakaszában, most tudom, nem lapozok vissza, ott meg kifejezetten arról beszél, hogy gyereket megütni sohasem milyen körülmények között nem szabad, és mindig az adott gyermeknek a személyes előéletéből próbálnak meg kiindulni, hogy hogyan kezeljék az ő indulatait, mindenféle feszültséget. Most arról beszél, nyilván nem várható el Juhász Péter Pálról, hogy a bíróság előtt elismeri, hogy milyen bántalmazások vannak az intézményben. De az, hogy ilyen magabiztossággal beszél egy nem létező gyakorlatról, mert ezt szerintem a felvételek alapján ki lehet jelenteni, hogy nem létező gyakorlatról, ez nektek miről árulkodik? Hát nekem maga a gyakorlat árulkodik inkább arról, hogy mennyire érinthetetlennek tartották magukat, megint egyébként klappol ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy valamiféle védelemben részesülniük kellett, vagy legalábbis ők ebben a tudatban voltak. Ugyanis ki merne megtenni ilyet kamerák előtt, hogyha nem azt gondolná, hogy semmiképp nem lehet ennek következménye. Hát ki az ember, aki pontosan tudja, mások beszámoltak arról, hogy aztán később ebből tanultak, ám, és a kamerán kívül verték a gyerekeket napi szinten, rendszeresen, ez volt a bevett gyakorlat. Ez tulajdonképpen pont az ellenkezője történt, amit felolvastál, mert hogy az volt ott a hozzáállás, hogy ezekkel nem lehet másképp bánni, ezekkel nem lehet más beszélni, nem lehet máshogy eredményt érni, ezt szokták meg, ezt a nyelvet beszélik, így kell bánni velük. Ez volt a bent a munkatársak felé a mondása Juhász Péter Pálnak, Buna Károlynak és ennek a meg nem mondom, milyen Kinga nevű nőt emlegetnek, még nagyon sokan, aki ugyanilyen stílusban állt a gyerekekhez. De hát, hogy azért az látszik, hogy hát, hogy mondjam, szöges ellentétben van ezzel, amit felolvastál, hogy mi zajlott valójában. A narratíva elterelése zajlik arra a mezőre, ahol azon kéne, hogy folyjon a társadalmi vita, hogy a rossz gyerekeket, mert ezek rossz gyerekek, nem bűnelkövetők, ezek rossz gyerekek, hogy a rossz gyerekeket szabad-e ütni, vagy sem. És akkor itt már a makarenkói pofon intézménye vetődik fel, hogy szabad-e megpofozni a gyereket. De hogy itt azért nagyon nem erről van szó. Az egész el lett térítve. Egy ilyen vita, szerintem ez egy legitim vita, én úgy gondolom, hogy nem kéne ütni a gyereket. De bizonyára fél Magyarország ebben akár másképp gondolkodik, megengedőbb a fizikai fenyítéssel szemben. Csak hogy ezeket a kölyköket, ezeket kurvákká gyalázták. Ezeket a kölyköket, ennek a testét eladták. Ezeknek a kölyköknek a lényét nem azért törték meg, hogy azokból jó polgárokat csináljanak, és akkor ez egy dilemma, hogy ez egy jó módszere arra vonatkozóan, hanem hogy kezes prostituáltakat csináljanak belőlük. Tehát az egész narratíva el van terelve, és én nem hiszem azt, hogy ez egy, most csak taktikailag mondom, nem erkölcsileg, és még csak nem is stratégiailag, csak taktikailag, hogy ez egy jó taktika a hatalom részéről, hogy most egy diskurzust kezdeményez arról, hogy egy rossz gyereket szabad-e megpofozni, vagy sem, amikor egy prostituáltakat tartó strici biznisz az, amit éppen működtettek, és az a fizikai fenyítés, ami messze nem egy pofon volt, az ettől elválaszthatatlan. És Kovács Buna Károlynak erről nyilvánvalóan tudnia kellett. Ő is évtizedes viszonylatban dolgozott ebben az intézményben, ő is nyilvánvalóan a bűnsegédje volt az igazgatónak, Juhász Péter Pálnak, és onnantól kezdve, hogy Juhász Péter Pál megbukott, hát kit helyeztek volna oda, ki mást, mint őt, aki a másodrendű vádlottja kéne, hogy legyen egy ilyen bűnpernek, ha lenne bűnper egyáltalán. Vége felé jár az időnk, ezért csak egy észrevétel, hogy akik nézik ezt a felvételt, ugye ezt most mi péntek délután vesszük fel, és a mai napon Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy korábbi 47 oldalas jegyzőkönyvet, ami kifejezetten a gyermekvédelmi rendszerről szólt, és a kormány számára nyilvánvalóvá válhatott volna ez alapján is, 2021-es a maga jegyzőkönyv, hogy mekkora problémái vannak itt, érintett gyermekek, gyámok, stb. Ez egy széleskörű vizsgálat volt arról, hogy nagyjából 10-ből 9 gyerek a gyámok szerint érintettje valamilyen bántalmazásnak, és nagyjából 40%-ra teszik azt az arányt, akik egyébként akár szexuális abúzusnak is áldozatai lehettek, erről a gyámok beszélnek. És hogy egyre jobban csúszik le akkor, ami szerintem iszonyatosan durva, és írja le a rendszer. Igen, elnézést, hogy ebben nem tudunk most részletesebben, mert még mi is a feldolgozási szakaszban vagyunk, hogy ezt a 47 oldalt végignézzük, de arra szeretnék kitérni itt a legvégén, hogy lesz ugye a Tiszapártnak is majd szombaton egy vonulás a Karmelitába. Nektek vasárnap lesz. De ott van az a társadalmi ügy, amiről még a legelején beszéltünk. Van egy ilyen tapasztalat a társadalomban, hogy amikor a Fidesz narratíváit, hogyha kiemeljük a háború kérdése, a családpolitika kérdése, ezek olyan ügyek voltak, ami miatt nagyon sokáig, nagyon sok mindent Fidesz szavazók, Fidesz környékén lévő szavazók, vagy nekik valamilyen szempontból megengedő szavazók, az úgy voltak vele, hogy igen, lehet, hogy személyesen a bőrükön érzik a hátrányait ennek a kormányzásnak, vagy hatalmas problémákat érzékelnek, de mégis inkább ők, mert a nagy ügyet, azt a nagy ügyet, amit ők, amivel ők azonosulni tudnak, ez szolgálja. Szerintetek mi az a kommunikáció, mi lehet az, amivel ezeket az embereket el lehet érni ebben a kérdésben, mert látom, hogy ti is erre törekedtek, és van a politikának is erre egy válasz, és van nektek is erre egy válaszotok. Nincs nagy ügy. Nincs ilyen, hogy nagy ügy. Csak egy törzsi hovatartozás van. Egy Fradi Újpest van. És vannak a lilák, meg vannak a zöldek, ez a nagyon rossz hír. És minden ürügy és minden kifogás és minden alkalom jól jön, hogy rá lehessen fogni, hogy azért még mindig ez a jó ügy. Erről szó sincs. Csak hogy folyamatosan ereszkedik lefelé az erkölcsi küszöbe annak a képességnek, hogy itt valaki fideszesként megvallja Orbán Viktor rendszerét, és hittel, meggyőződéssel odaálljon emellé. Ahhoz már jóformán tényleg azt érzem, hogy egyre inkább afelé haladunk, hogy a fizetési listán kell, hogy legyél ahhoz, hogy érveket találj magad számára, hogy ebben a gazemberségben részt vehess. És én másra fogadom el, tehát nekem nincs érv. Tényleg nem tudok olyan érvet. És megmondom ezt, hogy egy ponton túl nem is akarok hozzájuk beszélni abban az értelemben, hogy akinek nincs annyi erkölcsi érzéke, hogy a nagy ügyért föláldoz több tízezer gyereket, és az belefér. Akinek nincs annyi morálja, hogy azt mondja, hogy ez nem adom a nevem, hanem adom a szavazatom, hogy ez mehessen tovább, mert van valami az a nagy ügy, amivel egyébként egyetértek, hogy nincs, azért én tényleg egy ponton túl azt hiszem nem fogjuk megtalálni azt a közös nyelvet, mert számomra ez olyan szinten elfogadhatatlan, és azt látom, hogy a társadalom jelentős része és túlnyomó többsége számára elfogadhatatlan, hogy se az a fajta hit, amiről a Robi beszél, vagy az érzelmi töltettség, se az a pénz, amiért dolgoznak emberek minisztériumokban, propaganda médiánál, bárhol, és azt mondja, hogy jó, hát el kell tartanom a családom ezen az áronca, akinek ez belefér. Hát, szóval én nem akarok senkit megítélni, mindenkinek személyes ügye, én magamért vagyok felelős, azt gondolom, mindenki magáért felelős. Én azt tudom mondani, viszont a magam szempontjából, hogyha én egy ilyen helyen lennék most, ilyen körülmények között, egész biztos, hogy jól felszívnám a Turhát, fölköpnék és aláállnék, de tényleg. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jó érzésű emberek, azok vasárnap 4-kor ott lesznek a Szőlő utcánál, hogy pártállástól, ideológiától függetlenül kifejezik azt a fajta szolidaritást, hogy a gyerekekkel vagyunk. Aki nincs ott, vagy szóval már úgy értem, hogy fejben legalább, hogy velük van, hanem a hatalmat szolgálja bármilyen módon, bármilyen érdekből, bármilyen motivációval kifolyólag ebben is, az nekem, hát nem, én senkit nem akarok sem onnan kiszorítani, de hogy egyszerűen nem valószínű, hogy meg fogjuk találni a hangot, tehát hogy nincs üzenetem a számára. Én azt hiszem, hogy a fideszes magyarok jelentős része nem is feltétlenül a kurzushoz kötődik, nagyon nagy részük a hatalomhoz kötődik, ők majd akkor fognak áthangolódni, amikor majd elvész a hatalom. Akkor veszítik el a végső érvet, és attól tartok, hogy pont ezért nem lehet meggyőzni őket, mert nincs az az érv, ami a hatalom ellensúlyát képezni az ő pszichéjükben. Puzsér Róbert, Juhász Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önök pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Természetesen szombaton a Tisza pártnak a vonulásáról élőben jelentkezünk, és hát vasárnap a ti tüntetésetekről is, ott személyesen én leszek, majd kint szóval ott is majd találkozunk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és akkor találkozunk a legkésőbb szombaton, illetve vasárnap, addig is a viszontlátásra. Kontroll.hu. Eljött az ideje.